तो क्या तुम्हें इस बात का कोई डर नहीं रहा कि अल्लाह तुम्हें खुशकी ही के एक हिस्से में धंसा दे या तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे और फिर तुम्हें अपना कोई रखवाला न मिले।